1944 zł i 5 groszy w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 grudnia, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Znamy wstępne przyczyny pożaru na Dolnym Śląsku, w którym zginęło troje dzieci. Grupa paraolimpijczyków z Rio de Janeiro i ich trenerzy uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Udowadniamy, że nawet jak to życie nam się zawali, z tych gruzów można postawić, nazwę to, że piękny wieżowiec i później z tego wieżowca patrzy z góry. Zima daje się we znaki Francuzom. Na drogach wypadki i karambole. Zapruszenie ognia z pieca lub świeczki to wstępne przyczyny pożaru mieszkania w Piechowicach, w którym zginęło troje dzieci. Po południu zakończyła się wizja lokalna w miejscu, które strawił ogień. Tragiczny pożar wybuchł ostatniej nocy w mieszkaniu na parterze. Strażacy dostali zgłoszenie przed godziną 3:00. Szybko udało im się ugasić ogień. Niestety w mieszkaniu znaleźli ciała trojga dzieci. Miały 4, 5 i 8 lat. To było dwóch chłopców i dziewczynka. W mieszkaniu w trakcie pożaru był 62-letni dziadek dzieci, który sam się ewakuował. Matka dzieci wróciła do domu w momencie, kiedy trwała akcja gaśnicza. Kobieta jest pod opieką służb medycznych i psychologa. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe paraolimpijczykom. Ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda uhonorował 9 osób. Wśród nich jest mistrzyni w tenisie stołowym Natalia Partyka. Ja muszę przyznać, że najczęściej w mojej głowie jest myśl o zdobyciu medalu. To jest pierwsza myśl, jaka się pojawia i myślę, że to najważniejsza. I chyba ta właściwa, bo jeżeli ta myśl w głowie jest i robimy wszystko, żeby ją zrealizować, to później te myśli o orderach też mają prawo się pojawiać i myślę, że prędzej czy później te ordery również będą u nas. Uhonorowany Rafał Wilk, żużlowiec i mistrz paraolimpijski w handbajku, żałuje, że sport paraolimpijski jest tak mało popularny w mediach. Niejednokrotnie pokazując tym, co robimy w życiu, udowadniamy, że nawet jak to życie nam się zawali, bo można powiedzieć, że moje życie też się zawaliło w jednym momencie, wywróciło się do góry nogami, ale z tych gruzów można faktycznie odbudować coś, można postawić, nazwę to, że piękny wieżowiec i później z tego wieżowca patrzeć z góry, bo wiadomo, że nie jest łatwo, jest ciężko, bo my to samo serce wkładamy, to samo zaangażowanie, ten sam czas, który wkładają zdrowi sportowcy, tylko że jakoś nas nie ma w mediach. To jest tak, że jesteśmy raz na 4 lata. Odznaczenia otrzymali zarówno sportowcy, jak i ich trenerzy. Prawnicy z Biura Analiz Sejmowych badają projekt ustawy o ochronie zwierząt przygotowany przez posłów PiSu. Przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Organizacje rolników i hodowców już zapowiadają protestę. Grzegorz Puda z Prawa i Sprawiedliwości mówił w Polskim Radiu 24, że hodowla zwierząt futerkowych stała się bardzo opłacalnym biznesem, w którym dobro zwierząt się nie liczy. Jeżeli każdy z nas będzie miał przed sobą widok, w jaki sposób te zwierzęta są hodowane, chowane, a przede wszystkim w jaki sposób dochodzi do uboju tych zwierząt, to naprawdę są to rzeczy, których żaden cywilizowany człowiek nie powinien tolerować. Projekt zakazuje też trzymania psów na łańcuchach. Wprowadza też obowiązkowe czipowanie psów. Zima atakuje we Francji. Na drogach dochodzi do karamboli. Szczególnie niebezpiecznie jest w północno-wschodniej części kraju. Z Paryża Marek Brzeziński. Do groźnych karamboli z udziałem kilkunastu samochodów doszło na autostradzie A1, z której chętnie korzystają także kierowcy z Polski oraz w pobliżu Bordeaux, gdzie 5 osób zostało przewiezionych do szpitala. Przyczyną jest zamarzający deszcz, który zamienia drogi w lodowiska mimo intensywnej akcji drogowców, mówi osoba odpowiedzialna za stan dróg w północnej części kraju. Doszło do wielu wypadków. Mimo zastosowania środków prewencyjnych, nawierzchnie pokryte są lodem. Tego nie widać. Kierowca na to wjeżdża i nie może nic zrobić. Jego pojazd tańczy na lodzie. Gwałtownie traci przyczepność. Trzeba być i ostrożnym, i przewidującym. Na Korsyce kilka tysięcy gospodarstw pozbawionych jest prądu. Przyczyną intensywne opady śniegu, które sprawiły, że w górach, w Alpach i w Pirenejach istnieje poważne zagrożenie zejściem lawin. Pod masami śniegu w Izere zginęła jedna osoba. Trwają poszukiwania dwóch kolejnych wędrowców. W 18 departamentach wprowadzono podwyższony stan alarmowy spowodowany śliskimi nawierzchniami. Opada śniegu i spadkiem temperatury. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 18:00. W nocy pogodnie na południu Polski, w pozostałych rejonach chmury i będzie pruszył śnieg. Temperatura od -7 na południowym wschodzie do +1 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Tasz. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupować. Taś. Mikołajki już w środę, a w Media Expert świąteczne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Magia prezentów w drogeriach Superfarm. Wybierz profesjonalne kosmetyki w prezencie dla najbliższych. Tylko do środy 6 grudnia aż 40% rabatu z kartą Lifestyle na wszystkie dermokosmetyki. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po piątej. Trzecia strona medalu. Przyjemnością i prawdziwą satysfakcją witamy Państwa w ten niedzielny wieczór. Michał Olszański. I Adam Malecki, witamy bardzo serdecznie. Mała dziec, jak było w Moskwie? Very, very well, thank you. O, wiedziałem, że wybrniesz z tego w inny sposób. Ja jestem z pokolenia, kiedy język rosyjski był nam wkładany do głowy i to rok po roku. No ale ja też tam czegoś się nauczyłem przez jedną klasę, kiedy uczyłem się rosyjskiego. Jeszcze jest czas na to, żeby trochę się poduczyć, tym bardziej, że będzie ku temu okazja przy okazji Mistrzostw Świata w Rosji. Senegal, Kolumbia i Japonia, to jest nasza grupa. Jak ci się podoba? Podoba mi się, aczkolwiek bardzo się martwię pierwszym meczem. No tak, mecz pierwszy będzie najważniejszy, o tym wspominali wszyscy. Jak Państwu się podoba ta grupa? Co Państwo sądzą? Jesteśmy faworytem grupy, czy wręcz przeciwnie? Czekamy na Państwa opinię. 22 i 7 trójek. Przypominam, Senegal, Kolumbia i Japonia. Co sądzi o losowaniu prezes PZPN-u Zbigniew Boniek? Piłkę trzeba grać, a nie gadać. Z losowaniami nie wygrywa się spotkań, tylko dobrym przygotowaniem, mentalnością, dobrą organizacją gry i to będziemy przez pół roku robili po to, żeby przyjechać na mistrzostwa i wypaść jak najlepiej. Za chwilę losowanie i inne sprawy związane z reprezentacją mówimy z Pawłem Kapustą, dziennikarzem Wirtualnej Polski. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet i to jak dobrze się rozpoczęły. Nasze dziewczyny po kapitalnym meczu wygrały ze Szwedkami, ale dziś miały pójść za ciosem, grały z Czeszkami i klapa. Co się takiego wydarzyło? Tłumaczy Karolina Kudłacz-Gloc. Zabrakło nam siły. Już przed meczem nie było takiej koncentracji i takiego powera, jak był wczoraj. Ten mecz wczorajszy bardzo dużo sił nas kosztował. Miałyśmy niespełna 17 godzin regeneracji, to jest bardzo mało. Zasnęłyśmy może druga, trzecia w nocy, jeżeli w ogóle. A bez snu, jak wiadomo, ani rusz. Nie śpi i walczy o swoje. Robert Kubica testował w Abu Dhabi z Williamsem. No i czekamy na decyzję zespołu z Grove. Może 7 grudnia na urodziny Kubicy, tym bardziej Kubica... Jakby podsumowując te testy z Williamsem, powiedział, że było... Dużo pracy. Tak naprawdę jestem tutaj, żeby dowieść tego, że jestem gotowy. Właśnie, może na urodziny. Dziś, swoją drogą, 40. urodziny obchodzi Adam Małysz, nasz legendarny skoczek i chyba można składać życzenia. Przekażemy. 100 lat dla Adama. Przekażemy także informacje o piłkarskiej ekstraklasie. Powiemy więcej o Górniku Zabrze, bo powodów jest kilka. Teraz jest moda na Górnika, wraca ta moda z lat powiedzmy 70-tych, 80-tych i coraz więcej tutaj ludzi interesuje się tym Górnikiem. A tych wątków dzisiaj związanych ze sportem oczywiście w trzeciej stronie medalu będzie więcej, bo i o żeglarstwie i Kajetan Kajetanowicz podsumuje sezon. Wczoraj w Barbórce był bezkonkurencyjny, także proszę zostać z nami do godziny 19. Jeżeli mają Państwo jakieś informacje z pierwszej ręki, proszę nas o nich informować. Będzie też Henryk Sytner, czyli przy okazji kolarstwa, swoją drogą to już było, tak, ale przy okazji narciarstwa będziemy mogli więcej powiedzieć. W narciarstwie alpejskim. Tak, czekamy na telefony. Elżbieta Różycka już jest gotowa i chce z Państwem porozmawiać. A my powiedzmy, co dzieje się w tej chwili. Można by powiedzieć, zobacz Adam, tak bardzo fleszowo. W Gliwicach 0-0, czyli Piast z Lechem Poznań. W Manchesterze Manchester City West Ham United 0-0, no ale to dopiero 9. minuta tego spotkania. Trwa także konkurs skoków Pucharu Świata w rosyjskim Niżnym Tagile. Wszyscy nasi skoczkowie wywalczyli w kwalifikacjach awans do pierwszej 50. Po pierwszej serii jest przyzwoicie. Maciej Kot jest 5, Kamil Stoch 7, 9, przepraszam, Dawid Kubacki 12, 14 jest Piotr Żyła, a 18 Jakub Wolny. Teraz o wspomnianym meczu piłkarek ręcznych. Niestety 25-29. Taki jest wynik meczu Polska-Czechy. To są Mistrzostwa Świata piłkarek ręcznych rozgrywane w Niemczech. Najwięcej bramek dla nas rzuciła Karolina Kudłacz-Glot 6. Po dwóch seriach gier Polki mają zwycięstwo i porażkę, a Czeszki dwie wygrane. Dziś jeszcze dwa mecze naszej grupy. O 18 Węgry kontra Szwecja, a o 20:30 Argentyna kontra Norwegia. Szwedka Charlotte Karla wygrała bieg łączony na dystansie 15 km zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Drugie miejsce zajęła Norweżka Heidi Weng, a trzecie jej rodaczka Rengirt Haga. Justyna Kowalczyk zeszła z trasy i nie ukończyła rywalizacji. Niemka Denise Herrmann wygrała w Östersund bieg na dochodzenie na dystansie 10 km w biathlonowym Pucharze Świata. Polki Nis dzisiaj słabo. Krystyna Guzik 28, Weronika Nowakowska 29, Magda Gwizdoń 32, Monika Holnisz 49. Zapytają Państwo, czemu tak słabo? Każda z Polek miała 4 pudła na strzelnicy. Polska sztafeta w składzie Natalia Wojtuś-Ciszyn, Mateusz Sochowicz oraz dwójka Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęła 6. miejsce w zawodach Pucharu Świata w stanyczkarstwie. Te odbyły się w Altenbergu w Niemczech. Triumfowali reprezentanci gospodarzy. I jeszcze aktualny wynik. Gliwice, Piast kontra Lech Poznań. To jest 18. kolejka Ekstraklasy. Jest 0-0, a o 18 dziś w Krakowie Wisła zagra z Górnikiem Zabrze. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się to spotkanie. Kuba Niziński jest na miejscu. Będziemy od 18 relacjonowali Państwu we fragmentach, co dziać się będzie na stadionie Wisły. Tyle informacji bieżących. Jak mówił Adam, czekamy na wieści z Państwa strony także. Muzycznie dziś postaramy się Państwa rozgrzać. Chociażby pierwsze nagranie nawiązuje do naszego rywala z Mistrzostw Świata, bo przecież Mamadou Diouf to Senegalczyk, który w Polsce od wielu, wielu lat zapuścił tu korzenie. Fajnie mówi po polsku, ale gra ze swoim zespołem Samayoun. Za chwilę Państwo posłuchają. Jeśli oni tak zagrają z nami, jak Mamadou Diouf za chwilę, to będzie gorąco. We'll be right back. tady, Amina tady, Amina tady. Czerwoniła Amul. Amina tady, Amina tady, Amina tady. Czerwoniła Amul. Amina tady, Amina tady. Amina tady, Amina tady. Amina tady, Amina tady. Mamadou Diouf, Senegalczyk, który w Polsce od wielu lat na naszym rynku muzycznym świetnie sobie daje radę i senegalska piosenka w języku zresztą senegalskim zaśpiewana. Tak jest, widzę, że od razu się rozkręciłeś. Rozkręcił się także Paweł Kapusta z Wirtualnej Polski, który jest naszym gościem. Cieszyłeś się po tym losowaniu? Przypomnijmy, Polska zagra w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Dzień dobry, to tak na początek. A czy się cieszyłem? Bardziej powiedziałbym, że to jest trudne losowanie. To jest trudne losowanie, bo później czytałem komentarze kibiców w internecie i kibice uważają, że to są rywale do pokonania jak najbardziej, że to są mimo wszystko łatwi rywale, mogliśmy trafić na o wiele trudniejszych. A tak wpadamy troszkę w pułapkę, bo rywale wcale nie są łatwi. Rzuciłem okiem na kadry wszystkich drużyn. To są zespoły składające się w 99% albo w 90% zawodników występujących na co dzień w bardzo mocnych ligach zachodnich. Francja, Niemcy, Anglia, więc to na pewno będzie bardzo duże wyzwanie dla reprezentacji Polski. Paweł, chyba jest też trochę tak, że tak naprawdę zderzymy się z trzema różnymi stylami gry, prawda? Tercet egzotyczny, bardzo ładny tytuł był w przeglądzie sportowym wczoraj. Rozmawialiśmy w Moskwie tuż po losowaniu z selekcjonerem Adamem Nawałką i Adam Nawałka powiedział bardzo, bardzo trafne zdanie, że to jest losowanie bardzo tajemnicze dla nas. Bo tak naprawdę my nie wiemy, jak te zespoły grają. Na co dzień skupiamy się przede wszystkim na naszym poletku europejskim. Wiemy, jak gra Anglia, Niemcy, Francja i wszystkie inne reprezentacje. Natomiast Japończyków czy Senegalczyków to oglądamy od święta. Jeżeli są Mistrzostwa Świata, to oczywiście, jeżeli są Mistrzostwa poszczególnych kontynentów. A tak poza tym, to jest bardzo tajemnicze losowanie dla nas. Paweł, wywołałeś selekcjonera Adama Nawałkę, zatem posłuchajmy, jak podsumował to losowanie. Drużyny, które wylosowaliśmy, są drużynami, które świetnie spisują się na swoich kontynentach. Są drużynami, które prezentują bardzo wysoki poziom i my musimy być optymalnie przygotowani do turnieju, żeby grać, jak wszyscy tego oczekujemy. No dobrze, kto jest faworytem, panie trenerze? Nie będę wskazywał faworyta, między innymi dlatego, że mistrzostwa rządzą się swoimi prawami. Wszystkie drużyny prezentują bardzo wysoki poziom. Wystarczy spojrzeć, kto nie zakwalifikował się do mistrzostw i mamy jasność, na jakim poziomie te mistrzostwa będą stały. O losowaniu swoje zdanie wyraził także Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy mi się podoba, czy się podoba, nie ma żadnego znaczenia. Nie było grupy łatwiej, nie było grupy, z której można było powiedzieć, że łatwo się wyjdzie. Czyli można powiedzieć, że gdzieś tam generalnie uważam, że wszystkie drużyny są mocne, wszystkie drużyny są dobre, ale są absolutnie w naszym zasięgu. Piłkę trzeba grać, a nie gadać. Z losowaniami nie wygrywa się spotkań, tylko dobrym przygotowaniem, mentalnością, dobrą organizacją gry i to będziemy przez pół roku robili po to, żeby przyjechać na mistrzostwa i wypaść jak najlepiej. Tak, musimy wypaść jak najlepiej, zwłaszcza, że zobowiązuje nas miejsce z pierwszego koszyka. I tu, Paweł, mam do ciebie pytanie. Pierwszy mecz. Ja uważam, że to losowanie jest dobre, ale boję się meczu z Senegalem. Ponieważ oni przyjadą tak naprawdę na fali euforii. Afrykańska drużyna, wiadomo, lubią tę piłkę, będą się chcieli pokazać, nie będą mieli żadnego kompleksu wobec nas. My z kolei przystąpimy do tego meczu z pozycji faworyta. No jakże, Polska ma nie dać rady Senegalowi? Przypomina mi się sytuacja z 2006 roku, pewniak mecz z Ekwadorem. Pamiętacie? Wychodziliśmy w Gelsenkirchen na polskim stadionie, mieliśmy zmieść ten Ekwador. Skończyło się na bolesnym 0-2 i skończyły się dla nas mistrzostwa. Jakby kluczem dla mnie do wyjścia z grupy jest pierwszy mecz z Senegalem. A mi się przypomina turniej Francja-Senegal. Dokładnie, 2002 rok. Wszyscy mówili, że Francuzi z Senegal rozniosą, a jak się skończyło, wszyscy pamiętają. Jaki był wynik wtedy? Wielką niespodzianką. Wtedy 0-1. Senegal wygrał 0-1, więc... Będzie wielkie wyzwanie dla naszej reprezentacji. To jest bez dwóch zdań. Dlatego powiedziałem, że my wpadliśmy w taką troszkę pułapkę. Bo czy my jesteśmy zespołem zasługującym na bycie w pierwszym koszyku? No to jest troszkę pytanie na wyrost. Ale w porządku, wiesz, jeżeli mamy taki dar od losu, to go bierzemy. Zresztą nie tylko od losu. To wynikało z tego, że nie graliśmy spotkań towarzyskich, ładnie punktowaliśmy w eliminacjach, mamy pierwszy koszyk. Tak, solidnie na to zapracowaliśmy, to oczywiście bez dwóch zdań. Natomiast nie, na pewno nie jesteśmy tak silną reprezentacją, żeby nazywać się piątą, szóstą czy siódmą reprezentacją świata. Dlatego oczywiście wydaje mi się, że będziemy faworytami jednak mimo wszystko tego spotkania, ale przed naszą kadrą, przed sztabem reprezentacji wielkie wyzwanie, bardzo trudny czas, pół roku. Trzeba rozpracować wszystkich rywali, bo my nie wiemy, co to są za rywale. Czy wiemy już mniej więcej, jakich wybierze sparring partnerów, czy też do meczów towarzyskich selekcjoner? Przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że przed mistrzostwami rozegramy jeszcze 4 mecze towarzyskie. Z Litwą w czerwcu to będzie ten ostatni mecz taki na poprawienie nastrojów, jak to się mówi, czyli taki pod zwycięstwo i pod strzelenie kilku goli. Natomiast w marcu najprawdopodobniej zagramy z jedną drużyną z Azji i jedną drużyną z Afryki. Koniecznie. Dokładnie. Państwo do nas już dzwonią, wyrażają swoją opinię na temat losowania. Posłuchajmy. Ja wierzę. Tak jak wierzyłem 16 lat, tak jak wierzyłem 20 lat temu, tak jak wierzyłem 30 lat temu, wierzył będę i teraz. Szkoda, że losowanie ułożyło się tylko tak, że do Moskwy albo do Kazania jest trochę dalej niż do Kaliningradu. Tego co mi wiadomo, to z Senegalem jeszcze nigdy nasza reprezentacja nie grała i nie wiadomo jak to wyjdzie. Kolumbia to też przeciwnik trudny, który w tym roku gra jak za najlepszych lat. Mam na imię Andrzej. Ja myślę, że to losowanie według mnie wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe, a przede wszystkim mam tutaj na myśli drużynę Senegalu i Kolumbii, bo jak się przyjrzeć, jacy zawodnicy tam grają, nawet nie z punktu widzenia drużyn, ale poszczególnych zawodników, to zobaczymy, że są to zawodnicy naprawdę świetni, grają w bardzo dobrych drużynach. Rzeczywiście. Może ten wątek związany z tymi lotami, przemieszczaniem się. Selekcjoner Adam Nawałka mówił, że bardzo liczy na kibiców reprezentacji Polski. Zresztą o to się nie martwię. Na pewno oni nawet na sam koniec świata by dotarli. Także gramy w Moskwie 19 czerwca we wtorek o godzinie 17 z Senegalem. Potem kolejny mecz właśnie w Kazaniu, gdzie Polska zagra z Kolumbią. 24 czerwca to jest niedziela, godzina 20. No i ostatni mecz 28 czerwca, czwartek, godzina 16 w Wołgogradzie z Japonią. Tomasz Iwan, który wiadomo, że zajmuje się tą logistyką, miał swoje zdanie na ten temat. Uniknęliśmy tych najdalszych wylotów. Lecimy 2 godziny 15, 2 godziny 10, godzinę 10, czyli to są odległości bardzo znośne. Uniknęliśmy zmiany czasowej na tym etapie tutaj grupowym, więc pod względem logistycznym myślę, że wygląda to też nieźle. Tomasz Iwan od razu zaglądał w mapy, ile trwa przelot, tylko jaki był punkt wylotu w takim razie. Chyba wszystko wskazuje na to, że to będzie jednak Soczi. Sam selekcjoner Adam Nawałka powiedział, że na 99% reprezentacja będzie stacjonować właśnie w Soczi. To był pierwszy wybór i przy tym wyborze nasza kadra zostanie. Ja też rzuciłem okiem na mapę, przeliczyłem sobie wszystkie kilometry. 1600 km z Soczi do Moskwy, 2000 km do Kazania i 1000 km do Wołgogradu, więc nie najgorzej. Nie najgorzej, ale z drugiej strony chyba odpada opcja samochodowa, trzeba będzie przemieszczać się tak tylko jak samochodem. Tak, kiedy musieli taksówkami wracać wszyscy, także miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Czekamy. Swoją drogą powiedz, no byliśmy w Rosji, jak twoje wrażenia? Wydaje ci się, że jest ta atmosfera, czy to jeszcze za wszystko za wcześnie w Rosji? To chyba jednak wszystko za wcześnie. Co mi się rzuciło w oczy, to, że wielkie, bardzo mocno zwraca się uwagę na bezpieczeństwo, bo ja byłem na mundialu i w RPA, i w Brazylii. Tam aż tak mocno na to nie patrzono. Może dlatego, że na losowaniu miał być sam prezydent Władimir Putin. I był. Nie, ale sama ceremonia, ja to oglądałem w telewizji, była bardzo zgrabnie poprowadzona. Nie była długa. Miałem krótko. Świetny ten balet, podobało mi się te akcenty ich rosyjskie. Fajnie. Ale wróćmy do sportu, bo chcę was zapytać o Kolumbię. Dlatego, że zakładając, że nie przegramy z Senegalem, taki mam scenariusz, prawda? Remis bądź zwycięstwo. Przystępujemy wtedy w dobrej sytuacji do meczu z zespołem, który postawi nam bardzo wysoko poprzeczkę, bo ostatnie mecze z Urugwajem i z Meksykiem pokazały, że nie jesteśmy tacy super, jeśli chodzi o grę z Południową Ameryką, prawda? No akurat Meksyk środkowy. Krakowa. Ja rzuciłem północna, sobie, przepraszam. Ja przeanalizowałem wszystkie mecze reprezentacji Polski, które nasza kadra rozegrała właśnie przeciwko drużynom z Ameryki Południowej. My mamy dramatyczny bilans. W zasadzie tylko z Peru i Boliwią mamy taki pozytywny bilans. Ze wszystkimi innymi reprezentacjami albo przegrywaliśmy, albo remisowaliśmy, już nawet nie mówię o Brazylii. Ale nawet z Kolumbią, ostatni mecz, który graliśmy, to było w 2006 roku, tuż przed wyjazdem na Mundial. To tutaj pan redaktor chyba bardzo dobrze pamięta, co tam się w tym meczu wydarzyło. Chyba historyczne wydarzenie, gol reprezentacji Kolumbii i wpadka Tomka Kuszczaka. Trudny mecz, bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o formację ofensywną Kolumbii przede wszystkim. James Rodriguez, Radamel Falcao, więc... To świetni piłkarze. To jest absolutny top. Ale z drugiej strony przypuszczam, że mecz z Japonią też będzie na żyletki. Kto wie, czy też nie będzie decydujący. Wiele się może wydarzyć w tej grupie. No, zapowiada się tercecik egzotyczny, super. A propos Ameryki Północnej, bo Meksyk to zdecydowanie Ameryka Północna, mamy korespondencję od Janka Pachlowskiego, który chce państwu powiedzieć, jak to losowanie odebrane było w Stanach Zjednoczonych, wielki nieobecny mundialu. Były reprezentant Stanów Zjednoczonych, szalenie popularny podczas zawodowej kariery ze względu na swoje włosy, a teraz komentator stacji Fox Alexi Lalas o grupie H, w której podczas mundialu zagrają Polacy, mówi tak. Wcześniej dziennikarz zapytał Lalasa, która z nich jego zdaniem jest tak zwaną grupą śmierci. To w zależności od tego, jak wszystko się interpretuje. Ja bym to przedstawił następująco. Dla mnie do takiej należy zestawienia, w którym grają Polska, Senegal, Japonia oraz Kolumbia. Dlaczego? Bo tutaj rywalizacja będzie bardzo wyrównana. Nie ma zdecydowanego faworyta. Nie wiadomo, kto awansuje. Każde rozstrzygnięcie jest tutaj możliwe. Podkreślał Alexi Lalas. Były reprezentant USA dodał jednak, że ze względu na charakter losowania, które opierało się na podziale na koszyki ze względu na ranking FIFA, a nie aspekt geograficzny, trudno w tym przypadku mówić o prawdziwej grupie śmierci. Telewizja Fox ma w Stanach prawa do transmisji mundialu. Stacja ta zapłaciła 425 milionów dolarów, aby móc pokazywać Mistrzostwa Świata. Szefowie Fox byli pewni, że Jankesi bez problemu walczą przepustki do rywalizacji w Rosji. Tak się nie stało. Dlatego, gdy sprawy nabrały nieoczekiwanych rozstrzygnięć, stwierdzili, że przepłacili za prawa i tak naprawdę w toalecie spuścili 200 milionów dolarów. Być może Amerykanie za 7 lat nie będą musieli w ogóle grać w eliminacjach. 30 listopada upłynął termin zgłaszania kandydatur do organizacji Mistrzostw Świata w 2026 roku. Stany Zjednoczone chcą gościć uczestników mundialu wspólnie z Kanadą i Meksykiem. Jedynym kontrkandydatem jest Maroko. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. I panowie, na koniec sprawa kibiców. Czy już coś wiadomo? Bo po losowaniu w tej chwili powinna być określona pula biletów na te trzy spotkania. Pierwsza faza sprzedaży biletów już jest zakończona. Przed nami druga, trzecia i bodaj czwarta, jeżeli dobrze pamiętam. Druga startuje 5 grudnia. Można aplikować na stronie tickets.fifa.com. Trzeba założyć sobie specjalne konto i po prostu złożyć wniosek i liczyć na szczęście, bo Ale nie mamy puli na stadionie Spartaka na mecz z Senegalem? Czyż to jest duży stadion? Tam jest ile miejsc na Spartaku? 80 jest na Łużnikach. Na Spartaku trochę mniej. Czyli powinniśmy tam mieć z 20 tysięcy miejsc, nie? Natomiast na pewno będzie więcej zgłoszeń niż przewidzianych biletów, dlatego jeżeli ja bym zgłosił się po bilet, to musiałbym tak czy siak liczyć na to, że FIFA po prostu mnie wylosuje, jeżeli chodzi o ceny, bo to też jest ciekawe. No właśnie. Najtańszy bilet w czwartej kategorii, w której my nie możemy aplikować, bo to jest tylko dla obywateli rosyjskich, 25 dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią kategorię, czyli taką ogólnodostępną, 105 dolarów najtańszy bilet, więc nie jest to tania przyjemność. No tanio nie jest, ale powiem szczerze, że na ten mecz z Senegalem do Moskwy, towarzyszy, ja chcę jechać. Tym razem zrozumiałem. Wszyscy miejmy nadzieję, że się tam znajdziemy, że będziemy kibicować Polakom. Paweł Kapusta, dziennikarz Wirtualnej Polski. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, już niebawem Robert Kubica i jego jakże zacięta walka o to, by w przyszłym sezonie pojawić się na torach Formuły 1. I znowu, żeby był taki dzień, kiedy Kubica będzie jechał, wygra w którymś Grand Prix, a Polacy będą grać wieczorem i żeby tym razem wygrali, bo wtedy z Niemcami nie było tak dobrze. We gonna remember. women in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, and here is an father, scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live the adventure, love and summer. I found the sun tonight, reminiscing of the times of life, for each every other, the feeling is stronger. The shock hit 11, got lost in your zdanie jest takie, że ta grupa wcale nie jest taka prosta. Proszę sobie wyobrazić, że Senegal zastępujemy na przykład Kamerunem, choćby Brzegiem Kości Słoniowej. Kolumbię na przykład zastępujemy Urugwajem. A Japończycy, jak to Japończycy, zawsze są wszyscy zwinni, zwrotni, więc no Polacy taktycznie mogą nie wygrać tego meczu. Zakończył się mecz w Gliwicach. Piast zremisował z Lechem Poznań 0-0. W końcówce było nerwowo. Poprzeczka dla Lecha. Skończyło się na 0-0. W Manchesterze City remisuje z West Hamem United nadal 0-0. Robert Kubica coraz bliżej powrotu do Formuły 1. Podczas testów opon w Abu Zabi Polak miał okazję pojeździć samochodem Williamsa. Tym bolidem właśnie. Wygląda na to, że zrobił kolejny duży krok do podpisania kontraktu. A testom na torze Yas Marina przyglądał się nasz ekspert od Formuły Michał Gąsiorowski. Po raz pierwszy od czasu testów dla Renault na Hungaroringu Robert miał okazję pojeździć bolidem Formuły 1 z tego roku. Znacznie cięższym niż te, którymi jeździł dawniej i ze znacznie większym dociskiem aerodynamicznym. W Abu Zabi chodziło nie tylko o sprawdzenie formy Roberta, ale także o testy nowych opon przygotowanych przez Pirelli na przyszły sezon. W testach wzięli też udział Lance Stroll, który ma pewne miejsce w przyszłym sezonie, oraz Siergiej Sirotkin, Rosjanin walczący z Kubicą o fotel Williamsa. Pierwszego dnia Polak jeździł przez 6 godzin, od 9 rano do 15, a na dwie ostatnie godziny samochód przejął Stroll. Polak sprawdzał samochód na długich przejazdach, a jego czasy były bardzo powtarzalne i odzwierciedlały obecną formę Williamsa, który zakończył sezon na 5. miejscu. W wywiadzie dla telewizji Eleven Sports Kubica przyznał, że cały czas oswaja się z tym samochodem. Zadania nie są łatwe, ponieważ mimo to, że jeździłem ostatnio kilkakrotnie bolidem Formuły 1, były to zawsze pierwsze razy w cudzysłowie, czyli albo nowe bolidy, albo inne zespoły, albo inne specyfikacje bolidów, czy też opon, także co nowy dzień to nowe zadanie, dużo pracy. Tak naprawdę jestem tutaj, żeby dowieść tego, że jestem gotowy, ale tak naprawdę nie po to, ponieważ dla mnie są to ważne okrążenia, żeby odpowiedzieć sobie na jak najwięcej pytań, jeśli chodzi o nową konstrukcję bolidów, jeśli chodzi o nowe opony, cudzysłowie nową Formułę 1, której nie znam. Ale każde kolejne okrążenie pozwala ten samochód poznać. Drugiego dnia testów najpierw jeździł Sirotkin, który powtórzył program Polaka z wtorku, a następnie Kubica, który na koniec testów symulował kwalifikacje, czyli próbował pojechać możliwie najszybsze okrążenie na nowych oponach hipermiękkich przygotowanych na przyszły rok, tak jak Stroll dzień wcześniej. Mimo drobnych kłopotów i tłoku na torze pojechał o 0,1 sekundy szybciej od Kanadyjczyka. Mikołaj Sokół, od lat zajmujący się Formułą 1, uważa, że z samych czasów nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale testy wypadły bardzo dobrze. Ten test w Renault też był piekielnie ważny, bo pokazał tak naprawdę i potwierdził to, że Robert jest na drodze do pełnego powrotu. Oczywiście tak naprawdę on sam zresztą mówi, że jest w świetnej formie fizycznej, przyzwyczaja się i tak dalej. To jest wciąż mało jeżdżenia i wciąż ta optymalna forma może nadejść, kto wie, może dopiero na sam początek przyszłego sezonu. Tego nie wiemy. Sam mówi, że chce przygotować tego najlepszego możliwego Roberta Kubicę, jaki tylko może być, i czuje się nawet lepiej niż w 2010 roku, więc to są naprawdę duże słowa w jego ustach i wypada mu po prostu wierzyć, że wszystko jest na tej właściwie odpowiedniej drodze. Trzeba przyznać, że Sergej Sirotkin także wypadł bardzo dobrze, ale wyglądało na to, że lepiej w Williamsie czuje się Robert Kubica. Miał wsparcie swoich menedżerów, czyli Alessandro Aluni Braviego i Nico Rosberga. Został bardzo ciepło przez wszystkich przyjętych, a na koniec zamienił z każdym członkiem zespołu po kilka zdań i z uśmiechem na ustach opuścił tor. Bardzo pochlebnie mówił o nim w wywiadzie dla Eleven dyrektor techniczny zespołu Paddy Lowe. Robert did a fantastic job. Robert wykonał znakomitą pracę. Tak jak przypuszczaliśmy, okazał się wielkim profesjonalistą o ogromnej wiedzy, do tego doświadczonym, i bardzo nam pomógł w programie testów. Mimo wszystko Williams zwleka jeszcze z ogłoszeniem ostatecznej decyzji. W rywalizacji o miejsce w zespole są jeszcze wspomniany Sergej Sirotkin oraz inny Rosjanin Daniel Kwiat, który stracił miejsce w Toro Rosso, oraz Niemiec Pascal Wehrlein, który rozstał się z Zauberem. Po testach w Abu Zabi śmiało mogę jednak powiedzieć, że kandydatem numer jeden na przyszły sezon jest Robert Kubica. Bardzo dziękujemy, a jeżeli Michał tak mówi, to wie. Trzeba teraz uzbroić się w cierpliwość i poczekać na komunikat oficjalny zespołu Williamsa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedy Robert ścigał się w Formule 1. Zawsze, kiedy prezentowaliśmy materiały o nim, ten utwór muzyczny towarzyszył Robertowi. Może i w przyszłym roku będziemy grali częściej zespół Yellow? Dreszczyk mnie przeszedł, bo rzeczywiście ta muzyka bardzo mi się kojarzy z występami Roberta. Obserwujemy to, co dzieje się na skoczni w Rosji. Tam trwa Puchar Świata w skokach narciarskich. Jak na razie Kamil Stoch jest na trzecim miejscu. Prowadzi Daniel Andre Tande, Norweg. Także Norweg na drugim miejscu, Anders Fannemel, i za chwilę swój skok będzie oddawał Maciej Kot. Czekamy na ten skok Kota. Natomiast to, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dni, dotyczyło naszych szczypiornistek, piłkarek ręcznych, które rozpoczęły grę na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Trzeba przyznać, że po tym turnieju towarzyskim w Rumunii wszyscy spodziewali się jak najlepszego występu. No i rzeczywiście ze Szwedkami, które przecież są kandydatkami do medali, Polki zagrały fantastycznie, wygrały 33-30. Tak wyglądała sytuacja wczoraj. No i przed dzisiejszym meczem z Czeszkami wydawało się, że Polki pójdą jak po swoim. No ale niestety nie udało się, przegrały ze Czeszkami, a to spotkanie obserwowała Sylwia Urban. To nie tak miało być. Polskie piłkarki ręczne miały dziś wygrać z Czeszkami, a tymczasem Polki przegrały 25-29, a trener Leszek Krowicki podsumował to tak. Te ostatnie 15 minut pokazały, że jednak dwa mecze w tak krótkim odstępie czasu zabrały nam te siły. Nasz handball polega na tym, że gramy szybko, dynamicznie, przy dobrej obronie, gramy w kontrataku. Tymczasem gubiliśmy piłki w ataku. Nasza obrona nie funkcjonowała już tak, jakbyśmy sobie życzyli po to, żeby zagrać kontratak. Umożliwiliśmy ten kontratak rywalkom. Nie mogliśmy się pozbierać. To takie kolektywne zawalenie sprawy w tych ostatnich 15 minutach. Zastanowimy się, co było tego przyczyną, czy brak sił. Nie umiem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, ale jest mi przykro, że tak się stało. Joanna Drabik dwoiła się i troiła na kole, ale niestety przegrana z Czeszkami. To, że dzisiaj przegrałyśmy, tak się zdarza w sporcie. To jest tylko sport i ta porażka prędzej czy później musiała się przydarzyć. Być może lepiej, że teraz, bo potem mogłaby bardziej boleć. Co według ciebie zadecydowało o tej porażce? Wydaje mi się, w 45 minucie troszeczkę przystanęłyśmy i zostałyśmy skontrowane. Po naszych błędach, braku wyjścia z pozycji trójki, dostałyśmy kilka bramek i to był chyba główny powód tego wyniku. A czy z takim zdaniem zgadza się kapitan naszego zespołu, Karolina Kudłacz-Gloc? Wydaje mi się, że zabrakło nam siły. Już przed meczem nie było takiej koncentracji i takiego powera, jak był wczoraj. Ten mecz wczorajszy bardzo dużo sił nas kosztował. Miałyśmy niespełna 17 godzin regeneracji, to jest bardzo mało. Po takim spotkaniu jak wczorajszy, tym bardziej, że zasnęłyśmy może druga, trzecia w nocy, jeżeli w ogóle. Niemniej jednak do 45 minuty wyglądało to całkiem optymistycznie. Potem odcięło nam prąd, odcięło nam takie pozytywne i kreatywne myślenie. Zaczęłyśmy popadać w coś niedobrego, myślałyśmy o popełnionych błędach i zabrakło nam takiego rozwiązania. Rozwiązania przede wszystkim w obronie, gdzie podchodziła dziewczyna i rzucała bramki z 6 metra i również rozwiązania w ataku na takie agresywne 5-1, jakie one grały. Nieprzyjemnie, za mało ruchu, bardzo statycznie grałyśmy i to jest bardzo przykre, przede wszystkim dlatego, że nie znalazłyśmy żadnego rozwiązania na to. No cóż, mamy kolejne mecze, mamy dzień regeneracji, na całe szczęście, tego na pewno potrzebujemy i będziemy koncentrować się na następne mecze. I to ważne, że dziewczyny troszkę odpoczną, bo naprawdę są w dobrej dyspozycji. Chyba tutaj zabrakło rzeczywiście świeżości w dzisiejszym meczu z Czeszkami. Przypomnę Państwu, dziś jeszcze Węgierki zagrają ze Szwedkami, a Argentynki z Norweszkami. 18 minut pozostaje do godziny 18. Już za chwilę powiemy Państwu o plebiscycie Polskiego Radia. Mamy 10 sportowców wytypowanych, a Państwo ułożą tę dziesiątkę. Stop it enough. Aretha Van Fleet, czyli taki Led Zeppelin na nowo. Tak, zupełnie jest to podobne. Wspominałeś o tym, że będziemy mówić teraz o plebiscycie, bo tak, zapraszamy już teraz na plebiscyt Nagród Sportowych Polskiego Radia, który wyłoni najlepszego sportowca 2017 roku. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w plebiscycie poprzez głosowanie drogą SMS-ową. Koszt wysłania SMS pod numer 71151 każdorazowo wynosi 1 złoty i 23 grosze. Głosować mogą Państwo do 10 grudnia, do 23.59, czyli wtedy zapadnie już decyzja, więcej nie głosujemy, ale każdy z Państwa może głosować dowolną liczbę razy. Tak jest, warunek jest taki, aby wziąć udział w głosowaniu, typując najlepszego sportowca 2017 roku. Warunek, trzeba mieć ukończone 18 lat. No i tak jak wspominałeś, dowolna ilość głosów na sportowca, to wymieńmy w takim razie, jaka jest ta dziesiątka. Zaczynamy od Pawła Fajtka, SMS o treści sportowiec 1. Kamil Glik, sportowiec 2. Kajetan Kajetanowicz, sportowiec 3. Adam Kszczot, sportowiec 4. Łukasz Kubot, sportowiec 5. Robert Lewandowski, sportowiec 6. Piotr Lisek, sportowiec 7. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska, sportowiec 8. Kamil Stoch, sportowiec 9. I Anita Włodarczyk, sportowiec 10. SMS-y na numer 71-151. Oczywiście na naszej stronie Polskiego Radia mogą Państwo znaleźć informacje na temat tego plebiscytu. Nagroda dla najlepszego sportowca wybranego w plebiscycie przez słuchaczy zostanie wręczona na 19 grudnia. No to co, dziś Adam może trzy sylwetki. Od kogo zaczniemy? Od Piotra Liska, czyli naszego mistrza w skoku o tyczce. Śmiało może uznać 2017 rok za najlepszy w swojej karierze. Wysokość przelotową osiągnął już na samym początku sezonu. Został pierwszym reprezentantem Polski, który osiągnął magiczną barierę 6 metrów, ustanawiając przy tym absolutny rekord kraju. O skali osiągnięcia nie świadczy fakt, że pojawiły się wątpliwości, czy na takiej wysokości da się jeszcze oddychać? Da się oddychać, ale muszę zaznaczyć, że absolutnie nie pamiętam nic, dopóki nie obudziłem się na materacu i patrzę w górę, a poprzeczka stoi na bolcach, więc nie wiem, chyba da się oddychać. Żart jednak na bok, bo tych nie było z Piotrem Liskiem również w dalszej części sezonu. Halowe Mistrzostwa Europy w Belgradzie już przeszły do historii polskiego sportu, a swoim złotym medalem w skoku o tyczce Lisek dorzucił pokaźną cegłę do zwycięstwa naszej reprezentacji w klasyfikacji medalowej. Imprezą roku dla wszystkich lekkoatletów były jednak sierpniowe Mistrzostwa Świata w Londynie. Lisek zajął w nich drugie miejsce, śrubując przy okazji swój rekord życiowy na otwartym stadionie do 5 metrów i 89 centymetrów. Na pewno jest satysfakcja, zwłaszcza, że ten mój rekord życiowy na dworze zawsze był trochę niższy, a że udało się go poprawić akurat na Mistrzostwach Świata, to jestem zadowolony. Pierwszy mój srebrny medal. Zawsze te brązy mnie gdzieś tam trafiły. Jeden złoty, także jestem bardzo zadowolony. Rekord Polski jest. 6 metrów zaliczone. Medal Mistrzostw Świata jest. Co dalej? Na pewno igrzyska to jest priorytet. Tak samo jak w tym roku priorytetem były te Mistrzostwa Świata w Londynie. No mam nadzieję, że tak samo dobrze albo i lepiej przygotuję się na Tokio, a że już będę starszy, bardziej doświadczony, to mam nadzieję, że będzie po prostu jeszcze wyższe skakanie. Lisek na pewno da nam jeszcze wiele powodów do radości. Skoro było o skokach, to teraz skokach narciarskich, bo zakończył się konkurs w Rosji. Wygrał go Niemiec Andreas Wellinger. Na drugim miejscu kolejny Niemiec Richard Freitag, a na trzecim Austriak Stefan Kraft. Najlepsi z Polaków Kamil Stoch 7, a Kot Maciej 8. Czyli przyzwoicie, ale poniżej oczekiwań. Kolejna sylwetka nominowanego sportowca to numer 4, czyli nasz 800-metrowiec Adam Kszczot. Rok 2017 skończył z medalami wszystkich mistrzowskich imprez, w których startował. Rozpoczął od mocnego uderzenia podczas halowych Mistrzostw Europy w Belgradzie, gdzie zdobył swój trzeci tytuł mistrzowski w biegu na 800 metrów. Przede wszystkim trzeba zwalczyć z samym sobą. Kiedy wie się, jaka jest stawka i o co można walczyć, bo to już moje trzecie złoto w tej imprezie halowych Mistrzostwach Europy, no to jednak, żeby to wszystko poukładać sobie w głowie, te cegiełki i dojść do celu, do rezultatu, to jest długa droga. Wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął trzecie miejsce podczas Światowego Festiwalu Sztafet rozgrywanego na Bahamach. Jednak najważniejsze wyzwanie czekało na niego podczas sierpniowych Mistrzostw Świata w Londynie. Jest w tej chwili na piątym miejscu, ale jeszcze powalczy o medal. Adam, ruszaj! Ruszaj, bracie! Ostatnia prosta i będzie na podium! Będzie na podium! Będzie drugi! Będzie drugi! Cel na mistrzostwa był jasny. Złoty medal. Jeszcze 200 metrów przed metą Kszczot biegł na końcu stawki, jednak dzięki fantastycznemu finiszowi skończyło się na drugim miejscu. Mogłem być troszeczkę bliżej przed atakiem czołówki, gdybym tam jeszcze przeszedł, ale widząc to, co się dzieje przede mną, jak dużo jest przepychanek, jak dużo tracą chłopaki tymi przepychankami, no to mnie skutecznie zniechęcało. Zabrakło trochę szczęścia do bycia mistrzem świata, ale halo, jestem ponownie srebrnym medalistą mistrzostw świata na 800. Teraz przed Adamem Kszczotem kolejne wyzwania. Pierwsze w życiu prywatnym, gdyż niedawno został ojcem, czego serdecznie gratulujemy. Mateusz Foremniak przybliżył Państwu sylwetkę Adama Kszczota i pozostaje nam jeszcze ona, pierwsza dama polskiego sportu, Anita Włodarczyk. W całej lekkiej atletyce, we wszystkich konkurencjach nie ma w tej chwili zawodniczki, która by tak zdominowała rywalki, tak odsadziła się od konkurentek, jak Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Jej najlepsze rzuty w tym roku są lepsze od najlepszych prób rywalek o kilka metrów. Nie ma nawet co wspominać, że rekord świata 82 metry 98 centymetrów też należy do niej. Trzykrotna mistrzyni Europy, trzykrotna mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni olimpijska. Od lat w najważniejszych konkursach niepokonana. W tym roku w Mistrzostwach Świata też zgodnie z oczekiwaniami wywalczyła złoty medal. The defending champion, the world record holder. Hasn't fired yet. She has now. And it is the hat-trick for Anita Włodarczyk, who remains undefeated. She is arguably the greatest hammer thrower in history. Miało być lepiej. Miał być rekord świata, bo Anita stawia sobie cele najwyższe, ale udało się tylko zdobyć złoto. I to w bólach, jak przyznała po konkursie nasza zawodniczka. Zdecydowanie tak. Najtrudniejszy konkurs w karierze. Scenariusz był inny przed konkursem. Miałam pierwszy rzut wejść do koła, zaliczyć i tak jak mówiłam po eliminacji, że do drugiego rzutu będę chciała stworzyć show. Nie udało się tego zrealizować. Jestem, pomimo złotego medalu, to czuję naprawdę niedosyt. Jestem bardzo zła. A czy były jakieś chwile zwątpienia? Jak rzuciłam 77,90, to wiedziałam, że już mam złoto. Oczywiście chciałam jeszcze dalej rzucić. Pod jest nieprzewidywalny. Byłam faworytką do złotego medalu. Marzyłam o tym, żeby rzucić rekord świata. Nie udało się. Jestem naprawdę zła na siebie. Co mówiłaś sobie sama po tym pierwszym rzucie, po drugim, po trzecim, kiedy nie szło tak, jak powinno iść? A już była pora na to, żeby zaczęło iść. Sama siebie mobilizowałam i też nie ukrywam, że sobie znowu pomyślałam o polskich kibicach, którzy licznie przyszli na stadion. Słyszałam też doping przed każdym wejściem do koła. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tylko myślałam o tym, żeby nie zawieść. I pomyśleć, że na początku trenowała kolarstwo. Była nawet młodzieżową mistrzynią Europy na torze, w drużynie, ale chyba dobrze, że wzięła się za młot. A poza rzutnią Anita zachowuje się zupełnie normalnie, prawda? Najzupełniej. Pójdę na zakupy na pewno. Dołożę do swojej garderoby kilka par obuwia. Uwielbiam kupować buty, więc teraz będę mogła trochę nadrobić zaległości. No i śpiewa z nami. Śpiewa z nami, a wydaje się, że na pudle powinna być. Zobaczymy. To Państwo zdecydują. Ruszyła na wspólna zabawa plebiscyt nagród sportowych Polskiego Radia. SMS 71151 to jest numer. Każdy głos oddany przez Państwa to jest 1 złotówka i 23 grosze. Głosować można do końca, do 10 grudnia 2017 roku. No i z wymienionych dzisiaj sportowców Adam Kszczot, SMS o treści sportowiec 4, Piotr Lisek, SMS o treści sportowiec 7 i Anita Włodarczyk, sportowiec 10. Trzecia strona medalu. Jeszcze kilka minut przed godziną 18 pojawił się Henryk Sypner. Witamy cię, Henryku. Witam. Za chwilę powiesz nam, jak wygląda alpejski puchar świata w Stanach. Sypnęło niespodziankami, ale jeszcze jednak chcę cię o coś zapytać. Cały czas bardzo komentowany jest ten feralny trening francuskiego narciarza, który zginął uderzając w drzewo. Tak, rzeczywiście, mimo że już ponad 2 tygodnie upłynęło od tego czasu, Alpejczycy dalej zastanawiają się, czy musiało dojść do śmierci zawodnika. Zapytałem o to Marcina Szafrańskiego, naszego olimpijczyka z Lillehammer. No na szczęście takie wypadki zdarzają się rzadko, nawet bardzo rzadko. Trasy są coraz lepiej zabezpieczone. Zawsze ten wypadek, czy motoryzacyjny, czy narciarski, to jest suma kilku rzeczy. Płazon stracił nartę przy dużej prędkości. To było już pod koniec przejazdu, czy mógł być bardziej zmęczony. Ześlizgnął się pod siatkami. Gdyby to były zawody, na pewno nic by się nie stało, bo siatki by go wyłapały. Siatki, trasy treningowe, chociaż prędkość ta sama. bo to ta sama trasa olimpijska w Nakiskach. A gorsze są te siatki w czasie treningu? Pewnie, bo to jest jedna zwykle siatka, podczas zawodów trzy siatki i główna siatka. Jest zupełnie inaczej zabezpieczona trasa. Nie ma na tyle pieniędzy, żeby podczas treningów zabezpieczyć. To jest suma kilku rzeczy. No, wypięła narta, wypięła na dużej prędkości. Gdyby to było 2 metry niżej, pewnie bym albo wylądował w siatce, albo nie trafił. No, po prostu się zderzył z drzewem. No, pech. Bardzo smutna historia. No i co mówić? To wszyscy bardzo to mocno przeżyli. Czy to również wpływa psychicznie na zawodników startujących w zawodach? Wydaje mi się, że powinno, chociaż jak popatrzysz, no kadra Francji zatrzymała te wszystkie treningi na 2 tygodnie, a podczas pierwszego zjazdu w Lake Louise wcale nie wyglądali, jakby byli słabi. Teo wygrał pierwszy z treningów, to był pierwszy raz, założył nart do tego wypadku i podczas zawodów wcale nie wypadli słabo, także zawodnicy akurat mają bardzo mocną psychikę. Ale smutek i żal jest po śmierci Davida Poisson. Oby ta śmierć spowodowała, że już nigdy tego typu wypadki nie będą miały miejsca. Właśnie, zawsze będą się wywracać, ale muszą być stuprocentowo bezpieczne. No właśnie, kolejny groźny upadek obserwowaliśmy w czasie piątkowego zjazdu kobiet w Lake Louise w Kanadzie. Amerykanka Lindsay Vonn, która wróciła do rywalizacji po kilku poważnych kontuzjach, wypadła przy dużej prędkości z trasy. Wypadek wyglądał bardzo groźnie. No ale na szczęście skończyło się na strachu. Zawodniczka zjechała do mety. Sensacją zjazdu była znakomita postawa innej Amerykanki, Michaeli Schifrin, która jak wiadomo specjalizuje się w konkurencjach technicznych. Slalom jej gigancie. W piątkowym zjeździe pojechała bardzo odważnie i pewnie, zajmując 3. miejsce. A w sobotę potwierdziła swoją klasę, wygrywając zjazd. No to już jest prawie sensacja. W piątkowych zawodach rywalizacja była bardzo zacięta. Prowadzenie zmieniało się ciągle. Elena Fantini, Michaela Schifrin, Tina Weirater. Ostatnie słowo należało do Corneli Hitter. Cieszyli się Austriacy na mecie. W sobotnim zjeździe niespodziankę sprawiła również Niemka Wiktoria Rebensburg. No a powód do radości mieli Austriacy, którzy wygrali w Beaver Creek. No, co mieli, myślę, do wygrania? Że nie była to wielka niespodzianka. W supergigancie Vincent Kriechmeier, a trzeci był Hannes Reichelt. I jeszcze raz odwagą i odpornością psychiczną wykazał się Axel Lund Svindal. Norweg wygrał zjazd po fantastycznej jeździe. Walczy. Bardzo dziękujemy, Henryk Sytner. Teraz jeszcze chwila z zespołem Coldplay, a my już teraz zapraszamy na drugą godzinę. Będzie Ekstraklasa, będzie Górnik Zabrze, bo chcemy dać Państwu trochę więcej informacji na temat tego zespołu, który tak dobrze radzi sobie w tym sezonie w Ekstraklasie, a historię ma... Ho, ho, ho. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą.